انفرادی کوشش کے دوران احساس کمتری اور جھجک ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر نظر اسباب پر ہوئی تو مطلب دینے کے جھجک اور احساس کمتری کا علاج مشکل ہے. نظر خالق اسباب پر رکھے, اپنی کم مائیگی اور نا اہلی کو پیش نظر رکھے اور اللہ تعالیٰ سے دینی دل میں اعانت چاہے. یا اللہ, نہ میرا رنگ ہے, نہ میرا روپ ہے, نہ مجھے بولنے کا ڈھنگ ہے, تو اس کا دل پھیر دے. تو بعض اوقات ایسے ایسے اسلامی بھائی دیکھے ہیں کہ جو بالکل واقعی جن کو نہ بات کرنے کی سود ہوتی ہے نہ دیکھیں, تو اس کو دیکھنا بھی اپنے کو یعنی کہ ایسے ہی بےچارے اپنے کو لگے, لیکن ایسے ایسوں کو مطلب تکلیف میں لے آتے اور لگا دیتے دعوت اسلامی کے کام میں. تو اس لیے مطلب دل سوزی جو ہے نا, یہ سمجھو بنیاد ہے. اڑتا رہے, اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا رہے, دعا کرتا رہے, اپنے فن پر ناز نہ کرے کہ مجھے بولنا بہت اچھا آتا اور میں گھما دیتا ہوں اور یہ مطلب اچھے اچھے جملے اپنے مطلب میں نے کہ سیٹ کیے ہوئے اور اس طرح میں کرتا ہوں یہ کرتا ہوں. اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ رکھے, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کرم پر نظر رکھیں, تو انشاءاللہ آپ کی احساس کمتری خود ہی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.